حالت ایمان ہی میں انتقال کر جانا آدمی کو صحابی بنا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے آپ کو بہوش و حواس اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قربت ان دونوں کو رہی ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو کر کے سامنے آ گئی کہ دیگر فضیلتیں ایک طرف, کم سے کم یہ دونوں صحابی ہیں, اور صحابہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی, کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم لوگ اللہ سے ڈرو, دیکھو میرے بعد تم ان کو تان و تشنی اور ہدف تنقید مت بنا لینا, انہیں تان و تشنی کا ہدف, ملامت کا ہدف, جرح و تنقید کا ہدف, ملامت اور استحضاء اور تمسخر کا ہدف مت بنا لینا. فمن احبہم, مقام صحابہ بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, فمن احبہم, جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی, فبحبی احبہم, میری محبت کی وجہ سے انہوں نے ان سے محبت کی. گویا کہ صحابہ سے محبت میری محبت ہے, صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جس آدمی نے ذرہ برابر کینہ ان کے تئیں اپنے دل میں رکھا تو سمجھو اس نے میرے تئیں اپنے دل میں کینہ رکھا. ومن آزاہم فقد آزانی, جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آزانی فقد آز اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ اس سے اس کا مواخذہ کرے. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مغفل کی ہے جسے ترمذی نے نقل کی ہے. دوسری روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور اسے شیخین نے روایت کیا ہے, یعنی یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ہے. کیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا. انہیں ہدف تنقید مت بنانا, اس لیے کہ آپ نے بیان فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيبَهُ, مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, کہ میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ کسی صحابی کے ایک مد کے خرچ کرنے کے یا آدھے مد کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور ایک مد کہتے ہیں تقریباً ایک سیر کو. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی جو صحابی نہ ہو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور ایک صحابی آدھا سیر جو دے دے اللہ کے راستے میں تو آدھے سیر جو کا مقابلہ کسی آدمی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینے کے بعد بھی برابری اور مساوات نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. تیسری روایت جسے ترمذی نے نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم لوگوں کو دیکھو کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, تو تم بولو کہ اللہ کی لعنت ہو تم میں سے بدتر پر. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کوئی آدمی اگر کسی صحابی کو یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو یہ کہو کہ تم دونوں میں سے جو بدتر ہو اس پر اللہ کی لعنت. اور ظاہر ہے کہ جو کوئی ہوگا صحابہ کرام کے خلاف بولنے والا وہی بدتر ہوگا, صحابی تو بدتر ہو نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی اور قرآن حکیم کی روشنی میں بدتر وہی ہوگا جو صحابہ کرام کو گالی دے یا صحابہ کرام کو ہدف تان و تشنی بنائے, ہدف ملامت و استحضاء بنائے, تو لعنت کس کے اوپر آئے گی؟ لا, جو برا بھلا کہنے والے کے اوپر. یہ تین روایات قرآن حکیم کو دیکھو, محمد الرسول اللہ والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کچھ صفتیں بیان کی گئی. وہ صفتیں دیکھو خود اللہ بیان فرماتا ہے کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام ان کی صفت یہ ہے کہ اشداء على الكفار رحماء بینہم, کہ یہ کافروں کے تئیں بڑے سخت ہیں. مولانا ابو ستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحابہ کرام کافروں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ کوئی صحابی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ کسی کافر کے کپڑے سے ان کا کپڑا لگ جائے. اشداء على الكفار, کافرین کے اوپر بڑے سخت, رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحیم. مومن آپس میں, صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم. اور آپ کو معلوم ہے کہ رحمت یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے, یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی سے بڑی محبت کرتا تھا. تو کافروں کے اوپر سب اور آپس میں بڑے رحیم, جسے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کے تئیں بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحیم. اگر دوستوں کی بزم ہو تو ریشم کی طرح نرم, اور اگر کفار اور حق کی لڑائی ہو تو اس کے لیے فولاد بن جایا کرتے تھے. ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو ایک صفت تو یہ کہ کافروں کے تئیں بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحیم. دوسری صفت تراہم رکعان سجدا, کہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں. خاص طور سے ان کے تہجد کا ذکر فرمایا گیا کہ تہجد کی نماز پابندی سے یہ لوگ پڑھتے ہیں. اکثر صحابہ کرام الا ماشاء اللہ تہجد کے پابند تھے. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے تھے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا, بس ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. نمازوں کے اندر یہ اللہ کا فضل چاہتے تھے اور اللہ کی رضا چاہتے تھے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کثرت سجدہ اور کثرت نماز کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر تھا. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر یہ جاننا چاہو کہ آدمی کی نماز اخلاص نیت سے پڑھی گئی ہے اور قبول ہوئی ہے یا نہیں, تو اس کے لیے ایک معیار ہے. کیا؟ کہ اگر چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہو, چہرے پر نور برستا ہو, تو سمجھو اس آدمی کی نماز مقبول بارگاہ الہی ہے, اور اس آدمی کے سجدے اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ یہ نماز پڑھی گئی ہے. اور اگر دیکھو کہ چہرے پر کوئی نورانیت نہیں ہے تو سمجھو اس کی نمازیں بارگاہ ایزدی میں قبول نہیں ہو رہی ہے, بلکہ سر سے اوپر اٹھتی ہے اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدوں کا عالم یہ ہے کتنے اخلاص نیت کے ساتھ سجدے ہو رہے ہیں کہ ان سجدوں کا اثر ان کے چہروں سے نورانیت کی شکل میں ظاہر ہے. اور ہم لوگوں کی نماز ہے, اللہ رحم کرے ہماری نمازوں پر, کہ صفحہ کج دل پریشاں سجدے بے خوف, وہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اس لیے کہ the basis index of mind کی چہرہ یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. جتنی اخلاص اور جتنی محبت اور جتنے تقوی کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے, ظاہر ہے کہ چہرہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. فیس انڈیکس آف مائنڈ ہوتا ہے, اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. جتنا آدمی کا اخلاص ہوگا اور اللہ اس کے اخلاص کو قبول فرمائے گا, اس کے اثر کو اس کے چہرے کے اوپر ظاہر کر دے گا. یہ تیسری صفت صحابہ کرام. چوتھی صفت ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, یہ ایسی جماعت ہے کہ ان کا تذکرہ, ان کی چال ڈھال اور ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں ملتے ہیں. قرآن حکیم یہ چوتھی صفت بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے لوگ جمع ہوئے اور صحابہ کرام جتنے بھی ہیں, سارے کے سارے ایٹ رینڈم نہیں جمع ہوئے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کو بڑھانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور جس کام پر آپ کو معمور کیا گیا تھا, اس کام کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے ایک ایک کو منتخب فرمایا تھا, سارے کے سارے اللہ کی طرف سے مصطفیٰ, اور سارے کے سارے اللہ کی طرف سے منتخب, اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجتبیٰ تھے. کوئی بھی ایٹ رینڈم نہیں آیا, بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے چن چن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع کر دیا. بڑے بڑے ذہین, بڑے بڑے سیاستدان, سیاست کا ریکارڈ توڑ دیا, گورنری کا ریکارڈ توڑ دیا, ججمنٹ کا ریکارڈ توڑ دیا. جس میدان میں دیکھو صحابی اپنی ذات سے انجمن بنا ہوا تھا, اور ہر صحابی ہر فن کے اندر ماہر تھا. یہی وجہ ہے کہ یہودی جب صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو بعض یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ارے ان کے یہ اوصاف اور ان کی یہ چال ڈھال, ان کے یہ عادات و اطوار, یہ تو عیسیٰ کے حوالیین سے ملتے جلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی مثال تورات اور انجیل میں موجود ہے. جیسا کہ یہودی اور نصرانی گروپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ تو عیسیٰ کے حوالی معلوم ہوتے ہیں. اور آگے چار مرحلے, چاروں خلفاء کے زمانے الگ ترتیب قرآن حکیم نے پیشین گوئی کے طور پر بیان کر دی. کہا کہ صحابہ کرام کی مثال ایسے ہے کزرعین, جیسے کھیتی کی طرح, کھیتی کی طرح. کاشتکار کون؟ نبی. اور کاشت جو نکلی, کاشتکاری کا نتیجہ صحابہ کرام. چار حالتیں, کزرعین اخرج شطأہ, اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کوپل نکالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھو کوپل نکلی. فآزرہ, یہ کوپل مضبوط ہو گئی. کون سے زمانے میں؟ حضرت صدیق کے زمانے میں. فاستغلظ, پھر یہ کوپل موٹی ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں. اور فاستوی علی سوقی, یہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی, تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوپل نکلی سمجھو کاشت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوپل کی تمثیل حضرت ابوبکر کا زمانہ. اور مضبوط ہونے کی تمثیل حضرت عمر کا زمانہ. اور موٹی ہونے کی تمثیل حضرت عثمان کا زمانہ. اور اپنے تنے پر کھڑے ہو جانے کی تمثیل حضرت عمر کا زمانہ. یہ چار حالتیں بیان کی گئی کھیتی کی, اور اس میں اشارہ کر چاروں خلفاء کی خلافت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ خلیفہ راشد چار ہوں گے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام ہے. اور انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قطعی نظر اس کے, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, اس کو چھوڑ دو, کم سے کم صحابی تو ہیں. اور صحابہ کرام کا کیا مقام ہے وہ آپ نے ابھی بیان پر جو سنا قرآن کی زبان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں. احادیث میں جو بکثرت وارد ہوئی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے, انہیں بلاتے, پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے, محبت سے انہیں کچھ کھلاتے, اور اس کے بعد واپس آتے. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں کثرت سے وارد ہیں. ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے, اور آپ نے دونوں نوازوں کو حضرت حسن اور حسین کو اٹھا رکھا تھا. جب آپ مصلے پر تشریف لائے تو آپ نے دونوں کو دونوں طرف بٹھا دیا اور نماز پڑھانے لگے. آپ نے دوسرا سجدہ بڑا لمبا کر دیا. صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک سجدے میں پڑے رہے. سجدہ جب زیادہ لمبا ہو گیا تو میں نے منڈی اٹھا کر کے دیکھا کہ کیا بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ بڑا لمبا کر دیا. تو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہیں. یہ دیکھ کر کے میں نے جھٹ سے منڈی پھر سجدے میں ڈال دی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو جن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ حضرت حسین آپ کی پیٹھ پر سوار تھے, ان لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, کیا بات ہے کہ آپ نے دوسرے سجدے کو بڑا لمبا کر دیا؟ کیا اس اثنا میں, کیا اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا؟ یا اس دوران آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی رہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. بات صرف اتنی ہوئی کہ میرا بیٹا میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا, میرے بیٹے نے مجھے گھوڑا بنا لیا تھا. بس جب تک وہ گھوڑا بنائے رہا تب تک میں سجدے میں رہا, جب اتر گیا تو میں نے سجدے کو ختم کر دیا اور سجدے سے میں نے سر اٹھا لیا. یہ روایت بھی حدیثوں کے اندر آتی ہے. ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ضرورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوا, اور جب میں نے آواز دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو آپ نے اپنی چادر میں دونوں طرف کچھ چھپا رکھا تھا, اس لیے کہ چادر کافی پھولی ہوئی معلوم ہوتی تھی. جب میں نے اپنی بات ختم کی اور واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو میں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول, یہ آپ نے چادر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا چادر ہٹائی تو حضرت حسن اور حسین کی منڈیاں نظر آئی اور کہا کہ یہ دونوں میرے نوازے حسن اور حسین ہیں. اور آپ نے اس وقت فرمایا, حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آپ نے کہ یہ دونوں میرے بچے ہیں اور میری لڑکی کے لڑکے ہیں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو لوگ ان سے محبت کریں اے اللہ تو ان سے محبت فرما. گویا کہ حضرت حسن اور حسین سے محبت جز ایمان ہے, کہ جائے کہ ان کو حطف تنقید بنایا جائے, جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ دونوں میرے بچے ہیں, میری لڑکی کے لڑکے ہیں, اور ان دونوں سے میں بہت محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو لوگ حسن اور حسین سے محبت کریں اے اللہ تو ان سے محبت فرما. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس روایت کو حضرت امام ترمذی اپنے ترمذی میں لائے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت فاطمہ کے گھر سے ہوا, اچانک آپ کو حسین کے رونے کی آواز آئی, آپ ٹھہر گئے, آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت فاطمہ نکلی, آپ نے فرمایا کہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی وجہ بتائی, کہا کہ بیٹی چپ کراؤ, اس لیے کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی وجہ سے مجھے کس قدر تکلیف ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی دارمی ہے اور دارقطنی نے روایت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد تمام خلفاء نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر فرمائی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ روپے لوگوں میں تقسیم فرمائے تو حضرت حسن اور حسین کو بلا کر کے 10,000 روپے دیے دونوں. یہ منظر دیکھ کر کے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا آپ کو معلوم ہے کہ میں ان دونوں سے پہلے اسلام لایا ہوں اور میں نے ہجرت بھی کی ہے, تو گویا کہ مجھے ان دونوں سے اسلام پر سبقت حاصل ہے. میں نے ان دونوں سے پہلے اسلام قبول کیا, ان دونوں سے پہلے مسلمان ہوا ہوں, اور دوسری فضیلت میری ہے کہ میں مہاجر ہوں, ہجرت کر کے آیا ہوں, پھر بھی آپ مجھے ان دونوں سے کم دے رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبیخ کے انداز میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹے تیری اس بات سے مجھے بہت رنج ہوا, یہ بتا کیا حسین, کیا تیرے نانا حسین کے نانا کی طرح ہیں؟ کیا تیری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ کیا تیرے ماموں حسن اور حسین کے ماموں کی طرح ہے؟ کیا تیری خالائیں حضرت حسن اور حسین کے خالاؤں کی طرح ہیں؟ کیا تیری پھوپھی حسنین کی پھوپھی کی طرح ہے؟ کیا تیرے ماموں حسنین کے ماموں کی طرح ہے؟ کیا تیرے چچا حسنین کے چچا کی طرح ہے؟ جان لے کہ ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جان لے کہ ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, اور جان لے کہ ان کے ماموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متوفیٰ بیٹے حضرت ابراہیم ہیں, اور جان لے کہ ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ہیں، اور جان لے کہ ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، اور جان لے کہ ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یمن کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ یمنی بھلے بھیجے، جوڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ سارے کے سارے لوگ آ کر کے یہ بھلے لے جائیں۔ آپ نے یمن سے آئے ہوئے تمام بھلے اور جوڑے مدینہ کے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیے، اور سارے لوگ نہا دھو کر وہی ہلے پہن پہن کر مسجد نبوی میں آتے اور حضرت عمر کو سلام کر کے چلے جاتے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت حسن اور حسین نکلے اور حضرت عمر دیکھ کر کے کانپ گئے کہ ان دونوں کے بدن پر یمنی ہلے موجود نہیں ہیں، مان انہیں یاد آیا کہ ان دونوں کو ملا ہی نہیں۔ آنے والے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کو ہلے دے کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان دونوں کے بدن پر یمنی ہلے نہیں ہیں، ان دونوں کو نہیں ملا، مجھے تم لوگوں کو ہلے دے کر خوشی نہیں ہوئی۔ یمن کے گورنر کے پاس انہوں نے خط روانہ فرمایا اور کہا کہ جیسے ہی یہ خط ملے دو یمنی ہلے اچھے اور عمدہ فوراً یہاں بھیج دو، اس لیے کہ حسن اور حسین یمنی ہلوں سے محروم رہ گئے۔ یمن کے گورنر خط پاتے ہی وہاں سے جب ہلے روانہ کیے اور حسن اور حسین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنائے، تب جا کر انہوں نے کہا کہ اب میرے دل کو سچی خوشی حاصل ہوئی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کی، حسن اور حسین کی کس قدر توقیر اور کس قدر احترام اور کس قدر محبت کرتے تھے۔ خود یہ روایت تو بالکل مشہور ہے، زبان زد خاص و عام ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں سرخ جوڑوں میں ملبوس یہ دونوں مسجد میں آئے اور صغر سینی کے بنا پر، کم سینی کے بنا پر لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ ممبر پر سے اتر گئے، ممبر پر سے اتر کر آئے اور انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور ممبر کے اوپر بٹھا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، دیکھو ان کو دیکھنے کے بعد مجھے ممبر سے اترنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان دونوں کا کیا مقام تھا، تمام احادیث حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر شاہد عدل ہیں۔ بقیہ تفصیل آپ کی سیرت پر انشاءاللہ آگے، آج تو صرف آغاز تھا۔ واہ خدا وانا الحمدللہ۔